ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. W tym kapcie dla przedszkolaków od 45 zł z dostawą Smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 sierpnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W rosyjskim ataku lotniczym na Charków zginęło co najmniej 5 osób. Ponad 50 turystów ewakuowano z kolei linowej na Czantorii w Ustroniu. Trwa gaszenie pożaru lasu w rejonie miejscowości Olszewo na Podlasiu. Co najmniej 5 osób zginęło, ponad 40 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków. Wśród ofiar jest 14-letnia dziewczynka. Na centrum miasta zrzucono bomby lotnicze. Potrzebujemy zdecydowanych decyzji naszych partnerów, aby powstrzymać ten terror. Jest to absolutnie słuszna potrzeba i nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby ograniczać obronę Ukrainy. Potrzebujemy zdolności dalekiego zasięgu, zaapelował do Zachodu prezydent Wołodymyr Zełenski. Unia Europejska zapowiada, że przeszkoli więcej ukraińskich żołnierzy. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że ich liczba zostanie zwiększona do 75 tysięcy. Decyzję podjęto na nieformalnym spotkaniu ministrów obrony w Brukseli. Dodatkowych 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy ma być przeszkolonych do końca roku, poinformował szef unijnej dyplomacji. Misja okazała się wielkim sukcesem. To najbardziej udana misja w historii Unii. Działająca od 2 lat misja ma siedzibę w Polsce, a z 60 tysięcy ukraińskich żołnierzy 1/3 przeszkolili polscy oficerowie, podkreślił wiceminister obrony Paweł Zalewski. Gigantyczny polski wkład, który jest zresztą bardzo dobrze oceniany przez naszych partnerów w Unii. Szkolenia nadal będą się odbywać w unijnych krajach, bo nie było zgody na przeniesienie ich na Ukrainę. Natomiast, jak przekazał szef unijnej dyplomacji, będą one prowadzone możliwie jak najbliżej Ukrainy. W Kijowie natomiast powstanie biuro łącznikowe, by ułatwić koordynację i współpracę. Ma w nim pracować od 3 do 6 wojskowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 50 turystów ewakuowano z kolei linowej na Czantorii w Ustroniu. Strażacy zakończyli już akcję. W niektórych miejscach konieczne było wykorzystanie technik alpinistycznych, powiedział oficer dyżurny z Komendy Straży w Cieszynie. Na miejscu było kilkanaście zastępów, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego z Jastrzębia-Zdroju i ratownicy z GOPR. Kolej linowa na Czantorii pokonuje przewyższenie ponad 460 metrów. Mieści się na wysokości 850 metrów. Trwa gaszenie pożaru lasu w rejonie miejscowości Olszewo na Podlasiu. Z ogniem walczą strażacy z jednostek z całego powiatu łomżyńskiego i części zambrowskiego. Zapaliła się ściółka i las sosnowy. Na początku ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał, a gaszenie utrudnia bardzo wysoka temperatura i to, że jest hydrologiczna susza. Ściółka leśna jest bardzo wysuszona, przez co ogień szybko się przenosił. W akcji biorą też udział 2 samoloty gaśnicze. Miał też przylecieć policyjny helikopter Black Hawk z podwieszanym zbiornikiem wody, no ale okazało się, że nie będzie potrzebny. Rozmawiałem ze strażakami, którzy powiedzieli, że pożar jest już pod kontrolą i nie powinien się rozszerzać. Jak się okazało, ogień dotarł do leśnej szutrowej drogi i rozprzestrzeniał się wzdłuż niej, ale nie przeniósł się głębiej w las, co dało strażakom czas na reakcję. Strażacy będą teraz pracowali na miejscu jeszcze przez wiele godzin, bo trzeba będzie dokładnie, jak mówią, przelać ściółkę wodą, żeby mieć pewność, że ogień nigdzie się nie tli i nie będzie się wznawiał. Mówił Paweł Wądołowski z Radia Białystok. Pierwsi kierowcy przyjechali nowym odcinkiem Zakopianki. 16-kilometrowy fragment omija najbardziej zakorkowane miejsca. Trasa między Rdzawką a Nowym Targiem została poprowadzona po 27 estakadach, mostach i wiaduktach. Są miejsca, w których jezdnia wspina się na 24 metry nad ziemię. Wreszcie, tak, wreszcie. Długo czekaliśmy na to, no ale także cieszymy się na pewno. No wspaniale, często jeżdżę tą trasą, często korki stoję, denerwuję się, a teraz równy asfalt, szeroka droga, daleko widać. Duże te nasypy, estakady, wiadukty. Fajne widoki z tego, nie? Więc to jakoś tak, jak to mówią, trochę jak w Austrii już trochę u nas wyglądać będzie może, tutaj na południu. Budowa nowego odcinka Zakopianki kosztowała prawie 1 000 000 000 zł. Udział w mafii śmieciowej, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób oraz wymuszenia rozbójnicze to zarzuty wobec 4 osób zatrzymanych na polecenie prokuratury w Katowicach. Są to kolejne zatrzymania w tym śledztwie. Mafia śmieciowa działała na terenie Katowic, Częstochowy, Mysłowic, a także innych miejscowości w całym kraju. Członkowie gangu wynajmowali hale magazynowe oraz grunty, nie płacili czynszu i składowali na nich niebezpieczne odpady. Następnie porzucali nielegalne składowiska, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska. Decyzją sądu jedna z zatrzymanych osób trafiła na 3 miesiące do aresztu, pozostałych objęto dozorem policji i zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Grozi im kara do 15 lat więzienia. Mówiła Joanna Op,

Pierwsza trójka to jest, proszę Państwa, legendarna grupa The Wolfgang Press, która trochę po wizycie w naszym kraju jakiś niezbyt długi czas temu, być może to był impuls wspomnienia pobytu w Polsce, postanowiła zrobić nową płytę i to się udało. Będą występować na żywo na festiwalu Sound Edit w Łodzi w tym roku. Mają też zaproszenie do nas, do trójki, na które bardzo liczymy. Stworzyli zupełnie nową muzykę, nie do końca podobną do tego, z czego ich znaliśmy. Tej muzyki będzie także w pierwszej trójce teraz coraz więcej. Sesja Wojtka Mazaleskiego i jego zespołu. Sesja, która odbyła się przed tygodniem. Nagrali 4 utwory. My dziś zaprezentujemy 2. Life Spirit i Beautiful People. Thank you.

I called all around me and said, have mercy on me, please. Have mercy on me. James Clavonus z zespołem The Bad Seed, związany od roku 1994 za sprawą Micka Harvey'a. Jego rola w zespole jest, jak i pozostałych członków, nie do końca określona. Nominalnie jest perkusistą, ale raczej zajmuje się perkusjonaliami, a właściwym zestawem perkusyjnym ktoś inny. Gra też na przykład na wibrafonie, ale też w sensie rytmicznym, śpiewa chórki, ale generalnie członkowie zespołu Cave, o czym będzie dzisiaj jeszcze mówił, są dobierani pod względem też pewnej osobowości i ludzkiej, i artystycznej. Zacząłem od pytania, które było trochę podstępne, o czym przekonał się James dopiero później. Pytanie o to, czy można powiedzieć, że płyta, nowa płyta Wild God jest klasyczną płytą zespołu Bad Seeds, w odróżnieniu od płyt chociażby Skeleton Tree czy Ghost In, nie mówiąc już o siedmiu psalmach, które były bardziej solowymi płytami Cave'a, tak naprawdę. No i dość stanowczo zaprotestował. I would dispute that. But let's start at the beginning with the word proper. I've said this many times before, and I think it still applies. Every single album I've made with the Bad Seeds, and I've been recording with the Bad Seeds since the Murder Ballads album, but the process behind every single album has been completely different with each album. We never really go about it the same way. So there isn't really a set template for how we record and what's expected of the Bad Seeds. And I think that even before I joined the band, that was the case. If you look into how, say, Tend to Pray was recorded compared to, say, The Good Son, or From Her to Eternity, I think, you know, there was a lot of variance from album to album in the nuts and bolts of how it went down. I think that there are albums that Nick has brought to the Bad Seeds that are more introspective than others, and in which case the band is, you know, it's appropriate for the band to allow more space for Nick to, for lack of a better way of putting it, be more personal on the album, fill it with more of himself. For example, Boatman's Call was like that, you know, where even though we were all in the recording studio at Abbey Road playing together, there was a lot of restraint. There was a lot of not wanting to fill the songs up with playing just for the sake of playing. And I think that that sort of approach applied to Skeleton Tree and Ghosteen as well. I think it applies to a certain extent with every album. You never want to just play shit just for the sake of playing shit, you know, just to get your name on the record. You never want, you want to make, you know, an important, vital, and viable contribution to the song arrangement, or in, you know, in the case of where you, where you're a co-writer, you know, you want to contribute things that are organic to the song. And I think it's just a question of degree. I think that, you know, there are some albums where you hold, you pull back a bit and leave a bit more space in the music, or leave space for other people to do things with the music. And then there are some albums where you're all in and you push to have as much stuff on there as possible, because it feels right. It feels like you have something to important to contribute to every minute of the record. So I go into making these records with the band with the intention of playing as much as possible on every song, but not playing as much as possible just for the sake of, you know, filling up the song with my musical ideas. It has to be, at the end of the day, it's, you know, Nick is the arbiter of what's appropriate for his songs. They're, you know, they're his songs. He's the front man. He's the lead singer. It has to convey his spirit, you know, so thoroughly that, you know, he has to kind of say, this feels right, or this doesn't feel right. So I don't think I go into any album without the spirit of wanting to contribute as much as possible. But there are some albums where you know from the outset that, you know, it's not like appropriate to clobber the songs over the head with a whole bunch of ideas, because they need something else. Pozwolę sobie swoim zwyczajem przetłumaczyć dopiero teraz dla tych, którzy chcieliby posłuchać raczej Jima, a nie mnie. Nie zgadzam się. Zacznijmy od słowa proper. Tego słowa użyłem, mówiąc o klasycznym, właściwym podejściu do albumu Bad Seeds. Mówiłem to wiele razy i powtórzę. Każdy album Bad Seeds, a nagrywam z nimi od płyty Murder Ballads, proces nagrywania miał zupełnie inny. Nie ma wzorca tego, jak pracujemy, czego się od nas oczekuje. I było chyba tak, zanim dołączyłem do zespołu. Jeżeli spojrzeć, jak nagrywany był na przykład Tender Prey w porównaniu do The Good Son czy From Here to Eternity, było wiele różnic. Myślę, że są albumy, które Nick przyniósł do Bad Seeds bardziej jako swoje introspektywne, kiedy zespół powinien zostawić mu nieco więcej przestrzeni, uczynić płytę bardziej osobistą. Na przykład Boatman's Call taką właśnie była. Mimo że wtedy w Abbey Road graliśmy razem w studiu, było sporo wycofania. Nie chcieliśmy wypełnić piosenek graniem dla samego grania. To podejście miało też miejsce przy Skeleton Tree i Ghosteen. Ale w pewnym sensie do każdej płyty podchodzisz tak, że nie chcesz grać głupot dla samego grania głupot czy nazwiska na płycie. Chcesz wnieść ważny, kreatywny wkład do aranży, albo jeżeli jesteś współautorem, coś podstawowego do utworu. To zawsze kwestia, jak bardzo czasem zostawiasz przestrzeń, ściągając trochę lejce. Być może zostawiasz ją dla innych muzyków, a czasem wchodzisz na całego i dociskasz gaz, bo czujesz, że tak trzeba. Nagrywam więc płyty z The Bad Seeds z zamiarem grania jak najwięcej, ale niekoniecznie już wypełniania piosenek moimi pomysłami. W końcu to Nick jest tutaj głównym arbitrem. Czego pieśń potrzebuje, to jego przecież piosenki, on jest frontmanem i głównym wokalistą. To ma być jego duch. To on decyduje, co pasuje, a co nie. Nigdy nie rozpoczynałem sesji bez potrzeby dania z siebie jak najwięcej, ale są płyty, przy których od początku wiadomo, że nie ma co ich walić kijem baseballowym pełnym własnych pomysłów, bo potrzebują po prostu czegoś innego. Utwór numer 7 z płyty Wild Gut. Nie ukrywam, że mój, jak do tej pory, faworyt. Utwór Cinnamon Horses. friends that life was sweet. I told my friends that life was very sweet. And the cinnamon horses in the turpentine trees. I told my friends some things were good, that love would endure if it could. And the cinnamon horses stroll through the castle. Said we can love someone without hurting someone. And a dozen white vampires under a strawberry I tu właśnie wyszedł na jaw podstęp w moim pytaniu. In a recent interview, Wild Got interview for Uncut Magazine, Nick said that he feels member of Bad Seeds, with this album, were like animals freed from a cage. Well, it's a charming analogy. I have been compared to a beast before. without disagreeing too much, it's slightly disrespectful kind of comparison. But that's Nick. That's Nick. But you know, the musicians in the Bad Seeds are, you know, handpicked. They are people that, you know, can deliver things that no one else can deliver because they're unique musicians, but they're also musicians that have a sort of intuitive understanding of what Nick needs and what Nick wants. And, you know, I think, you know, probably what he's referring to is that sort of sense of restraint of not wanting to, you know, fill up the songs too much or not leave room for other ideas to fully develop, you know, instead of sort of resorting to what the first thing that pops into your head. W pewnej sprzeczności do tego, jak Jim odpowiedział na pierwsze pytanie, zacytowałem fragment wywiadu dla magazynu Uncut, w którym Nick Cave powiedział przy płycie Wild God. Członkowie zespołu Bad Seeds zachowywali się jak zwierzęta wypuszczone z klatki. Jim zaśmiał się, powiedział, no urocza analogia, byłem już nieraz nazywany bestią. Nie do końca się zgadzam i powiedziałbym, że to odrobinę lekceważące porównanie, no ale to Nick. Muzycy w jego zespole to pewna elita. Unikatowi artyści o unikatowych możliwościach i dogłębnym zrozumieniu, czego Nick potrzebuje i chce. Myślę, że miał na myśli jednak zostawianie przestrzeni na różne pomysły i ich rozwijanie, a nie zrobienie po prostu pierwszej rzeczy, która przyjdzie ci do głowy. She rises in advance of her panties. I can confirm that God actually exists. She turns and smiles, but never ever scantily. They have kicked down the stable, and the rabbits have put carrots in their ears, and her colored crayons that dance upon the table. Doctor whistles across the meadow, and the schoolboy, he hops up and says he is. The dogs, they all barking at their shadow. Friends now dead, their spectral chins all knot. And they braid a band of violets through her hair. Oh, wow, wow, how wonderful she was. How wonderful she is. We used to really, really have fun. So we just by ourselves mucking around, really relaxed, not under pressure. I guess that's how we make up songs. I remember we were in bed and then we imagined somebody upstairs. I don't even know if we heard footsteps or imagined footsteps and then imagined a story. That was in that little place opposite Brixton Prison. I guess they didn't realize that everyone wasn't like that. We tried to write a contract of love, but we only got as far as doing the border. There was never any words in it, which I thought said a lot more than anything else. Wzruszające pożegnanie Anity Lane, z którą Nick Cave był związany i służbowo, i prywatnie. Ona też była członkiem zespołu The Bad Seeds na przełomie lat 70. i 80. Utwór nazywa się Oh Wow Wow How Wonderful She Is. Ostatnie pytanie, chociaż nie w wywiadzie, ale ostatnie pytanie dziś do Jima brzmi... Jak bardzo różni się początek, czyli kilku facetów grających razem w jednym pomieszczeniu w studiu, od tego, co potem słyszymy na płycie? Basically, every album starts with somebody in a room. Okay. You know, and lately it's been Nick and Warren. So that's two guys, two members of the band, in the room, recording something live. Sometimes it's more than two guys. Sometimes it's the entire band. And so in that sense, it's always guys in a room. And I guess if we ever got a girl in the room, it would be a girl in the room. but it always starts in to some extent as a live thing. It's not like people are programming drums or sequencers or anything like that. It's not like it's not being made like a techno record or a DJ remix or anything like that, right? So it always starts with some sort of live performance by some configuration of Bad Seeds. And from there, there's always overdubs. And in terms of studio trickery, you know, I've made a lot of records. I don't think that the Bad Seeds albums actually exhibit all that much trickery. It's they're not highly polished productions, and they're not, you know, they're not like anything where things, you know, there are things that just don't get fixed, as it were, you know, like they do on pop records. Każdy album zaczyna się od kogoś grającego w jakimś pomieszczeniu. Ostatnio to z reguły Nick i Warren, grający razem na żywo. Czasem jest ich więcej, czasem cały zespół, czyli to zawsze faceci w pokoju. No chyba, że kiedyś pojawi się dziewczyna. Tak, zawsze najpierw jest żywe granie, a nie programowanie perkusji, to nie techno czy remiksy. Więc najpierw zespół w jakiejś tam konfiguracji, no a potem zawsze dogrywanie śladów. Jeśli chodzi o sztuczki studyjne, a nagrałem naprawdę wiele różnych płyt w życiu, nie sądzę, by płyty Bad Seeds zawierały ich zbyt wiele. To nie jest wypolerowana produkcja. Często zostawia się błędy w odróżnieniu od różnych produkcji